Hallo mevrouw. Hallo meneer. Zijn de lucifers uitverkocht? Ja, helemaal leeg verkocht. Echt? Dat is natuurlijk zo'n populair item. Ja, ik ben zo blij dat ik 2 weken terug nog gescoord Jij heb. Jij hebt nog een pretpakket gescoord, ja. Als ik mij dit goed herinner. Maar die zijn er dus nu ook niet meer. Nee, ja, het is nog wel pret, maar dan zonder vuur. Maar ja, het kan nog steeds pret zijn natuurlijk. Maar minder pret dan eerst. Oh, mijn broer, Zaliger, zei dan altijd... vuur, sla je ballen maar tegen de muur, dan heb je ballenvuur of zo. En nou, heeft hij dat ook vaak geprobeerd? Nou, weet ik niet. Maar dus de winkel gaat sluiten. We moeten allemaal weg, hè? Ja, de winkel gaat langzaam een beetje dicht. Ik ga alles een beetje naar binnen halen. Ja. En het was een hele mooie dag. Ja, was het toch nog een beetje druk? Want, want iedereen was bang voor regen en zo de hele dag. Ja, iedereen was bang, weet je wel. Haar ging verkeerd en alles. Maar er was één klein buitje. Nou, dat was wel een flinke, maar... Die tent deed het geweldig. Ja, die tent deed het echt geweldig. Ja, iedereen paste er precies in. Ja. En er was alleen één act, die kon dan niet door. Maar ja, goed, dat is... Maar ja, weet je wel. En voor de rest is het is geweldig. Ja, en iedereen schuilde bij elkaar. Het was één grote saamhorigheid. Ja. En heb jij die laatste die band ook gezien? Die in de muziektent? Die was echt fantastisch. Heb ik dus niet gezien. Ik was eventjes wat dingetjes achteraan aan het doen. Ja, dat kreeg je. Je bent natuurlijk van de organisatie. Van de organisatie. Ja. Maar ik hoorde wel luid gejoel en geschreeuw. Ja, het was echt zo'n goede energie. Het was echt een hele kokende menigte. En iedereen blij en gelukkig. En het is ongelooflijk. Ja. Dus uniting. En we mogen allemaal naar Zuid-Afrika komen. Oké, nou in dat geval. Wij zijn allemaal vrienden van hem geworden. Ik ben al half op weg hoor. Ja, ik vind het nog een beetje te ver fietsen voor nu. Maar wie weet morgen. Ja. Ja, of als we heel veel energie hebben dat we toch naar Zuid-Amerika fietsen, wat ik bedoel. Of Zuid-Afrika. Ja, Zuid-Afrika. Ja, Zuid-Amerika, het dan kan, moet je een kan. Kanootje hebben. Nee, Zuid-Afrika. Wist je dat de Ghanezen, meen ik, nee, de Senegalezen, al lang voor Columbus de oceaan overgestoken waren met kanootjes? Ik had geen idee. Met kanootjes? Ja. En dan hebben ze wel een goede dag getroffen, denk ik. Grote kano, denk ik. Maar ik weet niet precies. Maar dat is echt waar. Dat is echt waar. Oh. Want we hebben nu een correspondent in Senegal. Okay. En die heeft gewoon getuigenverklaringen. Nou, bewijsmateriaal. Het is gewoon echt gebeurd. Die zijn daar heen gevaren. Oké, er zijn er een paar teruggekomen. Niet allemaal. Want het was toch een beetje een heftige tocht natuurlijk. Ja. Nou ja, dingen die wij niet voor mogelijk. Dus dat gelul van dat die of die voor het eerst... Er zijn gewoon verschillende manieren waarop je daar op het strand kan aankomen. Hè, met je hebben en houden. Je kan daar aankomen zo van, hé, wat is hier nou, wat leuk, wat mooi. Of je kan denken van, allemaal goud en die kunnen we wel doodmaken. Ja, dat is een hele andere instelling. Ja, dus ik ben meer voor de Afrikaanse benadering van... Ik ben er ook mee eens. Ja. Nou ja, op naar het ontdekken van gebieden en gewoon vrienden maken. Ja, en we zijn alle naar Zuid-Afrika. We moeten even zijn adres vragen nog. Ja, maar dat is een goed idee. Ga dat maar even doen. Nou, dankjewel en succes met opruimen. Schiet maar op, want we moeten bijna dicht. Ja, precies. Ik ga de toko dichtgooien. Ja. Doei! Okay, dankjewel. Doeg. Nou, dat was Lisbeth die rond de... De circus ben de winkel, waar helaas dus de lucifers uitverkocht zijn. Hele mooie luciferdoosjes. En die zijn allemaal op. Maar er is nog wel rum, geloof ik. En, ik ben even de weg kwijt.